тебе, Боже, руки я здіймаю, твоє в молитві згадую ім'я, бо в серці я любов незгасну маю, і світлою стає душа моя. Справжньому радію, ти мій Господя, я навіки твій. Встану на коліна перед всемогутнім, перед Божим Сином. Цьому незбагненному єднанні для всіх хай буде істина проста. Цей час останній буде не останнім для того, хто повірив у Христа.